أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستاذ سعيد حوانın الأساس في السنة سيرة النبوية isimli eserinin birinci cildinin 337. sayfasından devam ediyoruz. Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza radıyallahu anhuma'nın Müslüman oluşları babı. Tabarani rahimahullah, Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu anhudan şöyle rivayet etmiştir. Hamza radıyallahu anhunun Müslüman oluşu bir savunma duygusuyla başlamıştı. Hamza radıyallahu anhu harem sınırları dışına çıkıp avlanır, dönüşte Kureyş'in oturup sohbet ettikleri yere uğrardı. Kureyşliler Safa ve Merve tepesinin yanında otururlar. Hamza radıyallahu anhu avdan dönüşte onlara uğrar ve şöyle derdi. Şöyle ok attım, böyle yaptım diye avda başından geçenleri anlatır, daha sonra da evine giderdi. Bir gün avdan dönüşte bir kadınla karşılaştı. Kadın ona, ''Ya Eba Umare, Ebu Cehil bin Hişam kardeşinin oğluna ne yaptı biliyor musun? Ona küfredip eziyet etti. Şöyle şöyle yaptı.'' dedi. Hamza radıyallahu anhu bu durumu kimse gördü mü diye sordu. Kadın, ''Allah'a and olsun ki onu birçok kimse gördü.'' deyince Hamza radıyallahu anhu Safa ve Merve yanındaki sohbet yerine koştu. Kureyşliler orada oturuyorlardı. Aralarında Ebu Cehil de vardı. Lanehullah. Hamza radıyallahu anhu yayına dayanmış, her zamanki gibi şuna ok attım, şöyle yaptım diye anlattı. Sonra yayı kavrayarak Ebu Cehil'in iki kulağı arasına indirdi ve başını yardı. Bunun ardından Hamza radıyallahu anhu şöyle dedi. Şimdi yayımla vurdum. Bir dahaki sefere kılıçla vururum. Şehadet ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Subhanallah. Doğrusu o Allah tarafından hakkı getirmiştir. Orada bulunanlar, ey Eba Umare, doğrusu o ilahlarımıza küfretti. Bunu sen yapmış bile olsaydın, ondan üstün olmana rağmen bu yaptığını tasvip etmezdik. Ey Ebu Umare, sen kötü bir adam değildin dediler. Tirmizi'nin rahmetullahi aleyh, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ım, İslam'ı Ebu Cehil bin Hişam veya Ömer'le güçlendir. İbni Abbas radıyallahu anhu der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği oldu. Ömer radıyallahu anhu ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip Müslüman oldu. Tabarani'nin rivayet ettiğine göre İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Müslüman olduğunu ilk defa söyleyen Ömer İbn Hattab'tır radıyallahu anhu. Buradaki ilk defa söylenenden maksat Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun müşriklere meydan okumasıdır. Yoksa Ömer radıyallahu anhu'dan önce pek çok kişi Müslüman olduklarını ilan etmişlerdi. Yani apaçık, ben Müslümanım diye Kureyşlilere söyleyip ilan eden ilk önce Hazreti Ömer olmuş radıyallahu teala anhu. Buhari rahimahullah, Abdullah ibn Mesud'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ömer Müslüman olalı izzetimiz arttı. Subhanallah. Subhanallah. Tabarani Abdullah ibn Mesud'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ömer'in Müslüman oluşu bir fetih, hicret edişi bir zafer, müminlerin emiri oluşu bir rahmetti. Allah Azze ve Celle'ye and olsun ki Ömer Müslüman oluncaya kadar Beyt-i Şerif'in civarında açıktan namaz kılamazdık. Hakim rahimahullah, Osman bin Abdullah bin el-Erkam radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Erkam, Bedir savaşına katılanlardan biriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Safa tepesi yanındaki Erkam'ın evine gider, orada Müslüman olanlarla bir araya gelirdi. 40 kişi oluncaya kadar orada toplanmaya devam ettiler. Ömer radıyallahu anhu, Müslüman olanların 40.sıydı. 40 kişi olunca, müşriklere açıktan cephe aldılar. Erkam diyor ki, radıyallahu anhu, Beytül Makdis'e gitmek istiyordum. Vedalaşmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına uğradım. Resulullah aleyhissalatü vesselam, nereye gidiyorsun diye sordu. Beytül Makdis'e dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gitme sebebin nedir? Ticaret için mi? Diye sordu. Hayır, orada namaz kılmak için dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Orada kılınan namaz, 1000 namazdan daha hayırlıdır. Burada 40 rakamı üzerinde duruldu. Ancak Habeşistan'a hicret edenlerden sonra geride kalanların 40 kişiye ulaşması ihtimali vardır. Zira Habeşistan'a ikinci kez hicret edenlerin sayısı 80'i aşıyordu. 40 rakamı konusunda şöyle bir yorum getirilebilir. Habeşistan'a hicret eden 80 kişi hepsi aynı anda hicret etmemiş olabilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'un Müslüman oluşundan sonra Müslümanların sayısı artmış, bunlardan bir kısmı hicret ederek muhacirlerin sayısı 80'i aşmış olabilir. Bizim tercih ettiğimiz görüş de budur. Bu şekilde Ömer radıyallahu anh'un 40. Müslüman olduğu anlaşılıyor. Bu sayı 5 senelik bir davetin neticesidir. Bunda davette acele edenlerin almaları gereken çok önemli dersler bulunmaktadır. Evet. Buhari rahimahullah, Zeyd bin Abdullah bin Umar radıyallahu anhumdan, o da babasından rivayet etmiştir. O, evde endişe içindeyken yanına Sehmoğullarından As bin Vail es-Sehmi Ebu Amr gelmişti. Üzerinde kıymetli bir Yemen elbisesi vardı. Gömleği ipek işlemeliydi. Sehmoğulları cahiliye döneminde dostlarımızdı. As, sana ne oluyor diye sordu. Ömer radıyallahu anhu, kavmin yüzünden Müslüman olduğum için beni öldürecekler dedi. As, sana kimse dokunamaz dedi. Seni koruyacağım dedikten sonra As evden çıktı. Vadiden akın akın gelen insanlarla karşılaştı. Onlara nereye gidiyorsunuz diye sordu. Onlar dininden dönen Ömer ibn-i Hattab'a dediler. As, ona sakın dokunmayın deyince halk gerisin geriye döndü. Sübhanallah. Allah dilerse bir kafirle bile ne yapıyor? İstediği mümini, Müslümanı koruyabiliyor, koruyor. Ravi bir başka rivayette ise şöyle demektedir. Ömer Müslüman olduğunda insanlar evinin önünde toplanmış, Ömer dininden döndü diyorlardı. Ben o sıralar çocuktum ve evin damındaydım. Üzerinde ibrişimden bir aba olan bir adam gelerek, Ömer dininden döndüyse bunda ne var? Ben onun hamisiyim dedi. Bunun üzerine halk dağıldı. O kimdi diye sorduğumda As bin Vail olduğunu söylediler. Tabarani'nin Hazreti Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre, Ömer radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş ve Ey Allah'ın Resulü, küfür döneminde kaldığım sohbet meclislerinin hepsine birer birer gidip Müslüman olduğumu ilan edeceğim dedi. Sonra mescide, yani Harem-i Şerif'e gitti. Kureyş'in ileri gelenleri halka halinde oturuyorlardı. Ömer radıyallahu anhu Müslüman olduğunu ilan etti ve kelime-i şehadet getirdi. Bunun üzerine müşrikler öfkelendiler ve Ömer radıyallahu anhu'ya vurmaya başladılar. Ömer radıyallahu anhu da onlara karşılık veriyordu. Ömer radıyallahu anhu'ya vuranlar çoğalınca bir adam gelip onu kurtardı. Ömer'e o adamın kim olduğunu sordum. O da As bin Vail es-Sehmi'ydi dedi. Subhanallah. Bu rivayetlerden çıkarılacak dersler ve öğütler. İnsanları tanıma, meziyetlerini bilme ve kabiliyetlerinden istifade etme konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kimse boy ölçüşemezdi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun kıssası buna iyi bir örnektir. Adamlarının meziyetlerini ve özelliklerini bilip güçlerinden istifade etmeyi bilmeyen bir komutan başarısız bir komutandır. Dinini açıkça haykırması, müşriklere meydan okuyup silah kullanmaksızın onlarla mücadele etmesi dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anhu ile İslam güç bulmuştu. Bu olaydan İslam'a açıktan davetin bütün gücünü ortaya koyarak sabır ve sebat göstermenin bile İslam ve Müslümanlar için bir zafer olacağı neticesi çıkmaktadır. Hazreti Hamza radıyallahu anhu ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun Müslüman olmalarıyla Mekke'de yeni bir durum ortaya çıkmıştı. Ashabın bir kısmının Habeşistan'a gidişi müşriklerin kinini daha da arttırmıştı. Ebu Talip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi himaye ediyordu. Bütün bunlar Kureyş'i yeni yeni tuzaklar kurmaya düşünmeye yöneltti. Nihayet şeytan onlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ve onlara yardım edenlere karşı ekonomik ve sosyal ambargo uygulama fikrini ilham etti. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu abluka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ve Ebu Talib'e uygulandığı gibi Haşim oğulları ve Ebu Leheb dışındaki Muttalib oğullarını da içine alıyordu. Bütün bu insanlar ekonomik ve sosyal abluka karşısında Ebu Talib'e sığınmışlardı. Bu 3 sene boyunca süren büyük bir imtihandı, musibet. Bu musibette bitap düşen Ebu Talib ardından Hazreti Hatice radıyallahu anha vefat etmişti. Onların ölümünden sonra Müslümanların sıkıntıları daha da artmış, Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğrudan doğruya eziyet etmeye başlamışlardı. Bunun neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gidip oradaki insanları İslam'a davet etmeye karar verdi. Ancak Taif'te bulunan Sakif kabilesinin tutumu Kureyş'ten de daha şiddetli ve kötü olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mut'im bin Adi himayesinde yeniden Mekke'ye dönmek zorunda kalmıştı. Subhanallah. Bütün bu olaylar cereyan ederken İslam'a davet ve tebliğ da devam ediyordu. 3 senelik bir gayret neticesinde Medine halkının bir bölümü Müslüman olmuş ve Müslümanlara Medine yolu açılmıştı. Bu zaman içinde meydana gelen İsra ve Miraç hadiseleri Medine-i Münevvere'de kurulacak İslam devleti için adeta bir başlangıç oluyordu. Ve sonunda Medine'ye hicret olayı gerçekleşiyordu. Abluka. Abluka, Muhammed Aleyhisselam'a peygamberliğinin gelişinin 7. senesinde başladı ve 3 sene sürdü. Kuvvetli olan görüşe göre bu ablıka 10. senenin Muharrem ayında sona ermişti. Kureyşliler, Haşim oğulları ve Muttalib oğullarından evlenmeyeceklerine, alışveriş yapmayacaklarına ve sohbetlerine katılmayacaklarına, onlarla yan yana gelmeyeceklerine, evlerine girmeyeceklerine ve onlarla konuşmayacaklarına dair söz birliği etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülmek üzere kendilerine verilmesine kadar bu tutumu sürdürmeye karar vermişler ve bunu bir sayfaya yazmışlardı. Bu sayfada Haşim oğullarıyla sulhe hiçbir zaman yanaşmayacaklarına, Muhammed aleyhisselamı teslim etmedikleri takdirde onlara asla acımayacaklarına dair maddeler de yer alıyordu. Bu sayfayı yazdıktan sonra Kabe'nin içine astılar. Gerek mümin olsun, gerekse kafir olsun, Ebu Leheb dışındaki bütün Muttalib oğulları ve Haşim oğulları bu ambargonun kapsamında olup, hepsi de Ebu Talib'e sığınmıştı. Bu olayın başlangıcı, peygamberliğin 7. senesi Muharrem ayının ilk gecesine rastlıyordu. Abluka, gitgide şiddetlenmiş, erzak ve mal bulunmaz hale gelmişti. Durum öyle bir hal aldı ki, Müslümanlar sonunda açlıktan ağaç yaprakları ve hayvan derileri yemek zorunda kaldılar. Subhanallah. Sığındıkları vadilerden açlıktan kıvranan kadın ve çocukların sesleri duyulmaya başladı. Onlara ancak gizliden gizliye bir şeyler ulaştırmak mümkün olabiliyordu. İhtiyaçlarını ancak haram aylar içinde Mekke'ye dışarıdan tacirler mal getirdiği zaman temin edebiliyorlardı. Fakat Kureyşliler bunun da çaresini bulmuşlardı. Gelen mallara yüksek fiyat ödeyerek Müslümanların alışveriş yapmalarını engelliyorlardı. Sonunda Kureyşlilerden insaf sahibi bazı kişilerin duyguları uyandı da bu yazılı anlaşmayı iptal ettiler. Kabe'nin içine astıkları sayfayı yırtmak üzere içeri girdiklerinde kağıdı kurtların yemiş olduğunu gördüler. Kurtlar sadece Bismikallahümme, Allah'ım senin adınla kelimesine dokunmamışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu daha önce amcasına anlatmıştı. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biriydi. Bu iki olay da Buhari'de yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Huneyn gazvesi dolayısıyla Kinane oğulları vadisinde, bir keresinde de hac dolayısıyla bu olaylara işaret etmiştir. Siyer kitapları Kureyşlilerin uyguladığı bu abluka ve çekilen sıkıntılarla ilgili haberlerle doludur. Buhari'nin sahihinde iki kere zikrettiği bu rivayetlerden birini naklediyor. Bu münasebetle İbn-i Hacer-ül Askalani'nin yorumunu sunuyoruz. Buhari'nin rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da iken kurban kesme gününün üçüncüsünde şöyle buyurdu. Yani kurban kesmesinin üçüncü gününde, kurban bayramının. Bizler yarın Kinane oğulları yurduna ineceğiz ki orada Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine yeminleşip ahitleşmişlerdi. Zühri rahimahullah dedi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kinane oğulları yurdu demekle Muhassab mevkiini kastetmiştir. Zira Kureyş ve Kinane, Haşim oğulları ve Abdülmuttalip oğulları veya Muttalip oğullarından kız alıp vermeme, alışveri yap, alışveriş yapmama hususunda ittifak etmişler. Ambargoyu ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kendilerine teslim ettikleri takdirde sona erdirmeye karar vermişlerdi. Selama bin Ravh, Ukayl, Halid ile Yahya bin Dahak'tan, onlar da Evzai'den olmak üzere şöyle dedi. El-Evzai rahimahullah, bana İbn-i Şihab haber verdi, rahmetullahi aleyh demiştir. Selame ile Yahya, Haşim oğulları ve Muttalib oğulları diye söylediler. Ebu Abdullah el-Bukhari ise rahimahullah, Muttalib oğulları tabiri daha doğrudur dedi. İbn-i Hacer rahmetullahi aleyh diyor ki, İbn-i İshak, Mughira bin Utbe gibi gazveleri iyi bilen kişiler şöyle demektedirler. Kureyşliler, sahabilerin bir kısmının güvenlik içinde olacakları bir yere gittiğini, Ömer radıyallahu anhunun Müslüman olduğunu ve İslam'ın Arap kabileleri arasında hızla yayıldığını görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar verdiler. Bunu haber alan Ebu Talib, Haşim oğulları ve Muttalib oğullarını topladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi himayelerine alma ve onu öldürmek isteyenleri engellemeye karar verdiler. Bu kabilelerin kafirleri bile Ebu Talib'in çağrısına uydular. Bunu cahiliyet dönemi adeti olan kavmiyetçilik adına yapıyorlardı. Kureyşliler bu durumu görünce bir araya gelerek Haşim oğulları ve Muttalib oğullarıyla kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi teslim edinceye kadar her türlü ilişkiyi keseceklerine ve onlardan kız almayıp kız vermeyeceklerine dair bir akit hazırladılar. Daha sonra bir sayfaya yazdıkları bu akdi Kabe'nin içine astılar. Bu akdi kaleme alan kişi Mansur bin Ükrime bin Amir bin Haşim bin Abdümenaf bin Abdidar bin Kusay idi. Daha sonra bu adamın parmakları felç olmuş. Akdi yazanın Ennadır bin El Haris olduğunu söyleyenler olduğu gibi Talha bin Ebi Talha El Abdi olduğunu söyleyenler de vardır. İbn-i İshak rahimahullah der ki Haşim oğulları ve Muttalib oğulları da Ebu Talib'in çağrısına uymuştu. Ebu Leheb ise Kureyşlilerle birlikte hareket ediyordu. Ablukaya alınmalarının Bi'setin 7. yılında Muharrem ayında başladığı da söylenir. İbn-i İshak rahimahullah bu durumun 2 ya da 3 sene kadar devam ettiğini söyler. Musa bin Akabe ise Abluka'nın kesin olarak 3 sene sürdüğünü bildirir. Ve bu süre içerisinde onlara ancak gizli yollardan erzak ulaşabildiğini anlatır. Akrabalarına gizliden yiyecek gönderenleri tespit ettiklerinde Kureyşlilerin bu kimselere eziyet ettiği de kaydedilmektedir. Abluka fikrini ortaya atanların ileri gelenlerinden Haşim bin Amr bin El-Haris El-Amiri dedesi evlenmeden önce babaannesi Haşim bin Abdümenaf ile evliydi. Ve abluka sırasında vadiye gidip onlara yardım ediyordu. Züheyr bin Ebi Umeyye'nin yanına gitti. Züheyr'in annesi Atike binti Abdülmuttalip'ti. Ablukanın kaldırılması hakkında onunla konuştu. Züheyr bu konuda kendisine muvafakat etti. Daha sonra beraberce El-Mut'im bin Adi ve Zem'a bin El-Esed'e gittiler. Sonra bu konuda bir toplantı yaptılar. Hacerül Esved'in yanında oturup konuştular. Ablukanın kaldırılması gerektiğini söyleyip görüş birliğine vardılar. Ebu Cehil, bu bir gecede hallolacak bir iş dedi. Sonunda akdin yazılı olduğu sayfayı Kabe'den çıkartıp yırttılar ve hükmünü iptal ettiler. İbn-i Hişam rahimahullah, akdin bulunduğu sayfanın kurtlar tarafından kemirilmiş olduğunu, yalnızca Allah lafzına bir şey olmadığını zikreder. İbn-i İshak, Musa bin Ukbe ve Urve ise kurtların yalnızca Allah isminin bulunduğu yerleri yemeyip ambargoyla ilgili bölümlere dokunmadığını söyler. İbn-i İshak, Musa bin Ukbe ve Urve ise kurtların yalnızca Allah isminin bulunduğu yerleri yiyip ambargoyla ilgili bölümlere dokunmadığını söyler. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır Celle Şanuhu. Vakidi ise vadiden çıkışlarının Bi'setin 10. senesinde, yani hicretten 3 sene önce olduğunu, Ebu Talib'in ambargonun sona ermesinden kısa bir müddet sonra vefat ettiğini söyler. İbn-i İshak, Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin aynı sene içinde vefat ettiğini, Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Talib'in sağlığında yapmaya cüret edemedikleri eziyetlerde bulunduğunu anlatır. Bukhari de bu kıssa hakkında bir nakil sabit olmadığından Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun kıssaya delalet eden hadisiyle yetinmiştir. Gazvelerle ilgili yazanların söyledikleri, bu hadisteki küfür üzerine yeminleşip ahitleşmişlerdi sözünün şerhi mahiyetindedir. Bu rivayetten çıkarılacak dersler ve öğütler. Müslümanlara uygulanan ekonomik ve sosyal abluka esnasında Haşim oğulları ve Muttalib oğulları müşriklerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile dayanışma içine girdiklerini ve onu koruduklarını görüyoruz. Bunu cahiliyet dönemi adeti olan milliyetçilikleri nedeniyle yapıyorlardı. Bu ve benzeri olaylardan hareketle gerektiğinde Müslümanların İslam'a hizmet eder mahiyette olan küfür nizamı kanunlarından yararlanabileceklerini söyleyebiliriz. Ancak bu fetva ehli alimlerin sahih fetvalarına dayanarak yapılmalıdır. Çağımızdaki insan hakları bazı durumlarda Müslümanlar için koruyucu bir nitelik taşıyabilir. Pek çok ülkedeki din hürriyetinden de istifade etmek mümkündür. Dünyanın değişik bölgelerinde uygulanan kanunlar Müslümanlara çeşitli fırsatlar verebilir. Müslümanların bu ve benzeri fırsatlardan hassas ölçüler dahilinde yararlanması gerekir. Doktor Ramazan el-Buti, Müslümanlara uygulanan abluka hususunda şunları söylemektedir. Burada bilinmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bazı akrabalarının himaye etmesi, kendisine gönderilen ilahi mesajı himaye etme anlamı taşımamaktadır. Bu himayede kendi akrabalarını yabancılara karşı koruma gayesi vardır. Akrabalıktan kaynaklanan bu tür himayeler günümüzde de söz konusudur. Müslümanlar böylesi desteklerden de bir cihat vesilesi olarak faydalanarak Müslümanların düşmanlarının oyunlarını bozma ve kafirlere galip gelme yolunda güç kazanabilirler. Bu noktaya dikkat etmek gerekmektedir. Ablukanın cezası bölümü. Müslim'in rahimahullah rivayet ettiğine göre Mesruk bin el-Ecda radıyallahu anhu şöyle demiştir. Abdullah'ın yanında oturuyorduk radıyallahu anhu. O da aramızdaydı ve bize yaslanmıştı. Yanına bir adam geldi ve şöyle dedi. Ya Ebu Abdurrahman, kim de kapılarında bir meddah kıssa anlatıyor ve iddia ediyor ki duhan ayeti gelip kafirlerin nefeslerini kesecek. Müminler ise ondan nezle olma şeklinde etkileneceklerdir. Bu sözleri işiten Abdullah radıyallahu anhu kızgın bir halde oturup şöyle dedi. Ey insanlar! Allah'tan korkun. Sizden kim bir şeyi bilirse bildiğini söylesin. Bilmeyen ise Allah bilir desin. Sizden birinizin bilmediği konuda Allah bilir demesi de bir ilimdir. Allahu Teala Celle Şanuhu buyuruyor ki, de ki, buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Kendiliğimden bir şey iddia edecek kimselerden de değilim. Sa'd suresi 85. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların kendisine yüz çevirdiklerini görünce, Allah'ım, Yusuf aleyhisselamın zamanındaki 7 kıtlık senesi gibi başlarına 7 sene ver demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in baskı ve işkencelerini şiddetlendirmesi üzerine şöyle dua etmişti. Allah'ım Celle Şanuhu, onların başına Yusuf'un aleyhisselamın zamanındaki gibi 7 kıtlık yılı vererek bana yardım et. Daha sonra her şeyin kökünü kurutan kıtlık senesi gelmiş, hayvan leşlerini ve derilerini yemek zorunda kalmışlardı. Topraktan dumana benzer bir şeyler çıkmaya başlamıştı. Ebu Sufyan radıyallahu anhu, Hazreti Muhammed aleyhisselamın yanına geldi ve kavmin helak oluyor. Allah azze ve celle'ye dua et de bu belayı onlardan savsın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua buyurdu ve daha sonra bu yaptıklarınıza tekrar döner misiniz diye sordu. Sonra da göğün insanları bürüyecek ve gözle görülecek bir duman çıkacağı bir günü bekle. Bu can yakıcı bir azaptır ayetinden biz sizden azabı bir süre için kaldıracağız. Yine de siz eski inkarcılığınıza döneceksiniz ayetine kadar okudu. Duhan suresi 10. ile 16. ayetler arası. Bukhari'nin bir başka rivayeti şöyledir. Abdullah radıyallahu anhu dedi ki, bunun böyle olmasının sebebi Kureyş'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme asi olmasıydı. Bu yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara beddua etmiş, Yusuf aleyhisselamın kavmine isabet eden kıtlık ve kuraklık seneleri gibi seneler geçirmelerini dilemişti. Resulullah aleyhisselatü vesselamın duası kabul olmuş, içinde bulundukları meşakkatten dolayı açlıktan kemikleri dahi yemeye başlamışlardı. Göğe bakan bir adam kendisiyle gök arasında duman şeklinde bir şey görürdü. Allahu Teala bunun üzerine Celle Şanuhu göğün insanları bürüyecek ve gözle görülecek bir duman çıkardığı günü bekle. Bu can yakan bir azaptır ayetini indirdi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mudar kabilesi için Allah'tan yağmur iste. Neredeyse helak olacaklar denildi. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mudar için mi? Doğrusu sen çok cüretkarsın buyurdu. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar için yağmur duasında bulundu. Allahu Teala da Celle Şanuhu onlara yağmur verdi. Ardından da siz yine eski inkarcılığınıza döneceksiniz ayeti nazil oldu. Refaha kavuşunca tekrar eski hallerine döndüler. Subhanallah. Bunun üzerine Allahu Teala onları çarptık da çarptıkça çarpacağımız gün öcümüzü şüphesiz alacağız ayetini indirdi. İbn Mesud radıyallahu anhu Ebu Bekir gününü kastediyor dedi. İbn Mesud Bekir gününü kastediyor dedi. Bukhari'nin bir başka rivayeti ise şöyledir. Ona denildi ki, onlardan azabı kaldırırsak, yeniden eski hallerine dönerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbına dua etmiş, Rabbı da onlardan azabı kaldırmıştı. Ancak peşi sıra tekrar eski hallerine döndüler. Allah da Bedir günü onlardan intikamını aldı. Ha, yukarıda İbn-i Mesud radıyallahu anhu Bedir gününü kastediyor olması lazım. Burada Bekir günü denmiş ama Bedir günü olması lazım. Bukhari'nin bir başka rivayeti ise şöyledir. Ona denildi ki, onlardan azabı kaldırırsak yeniden eski hallerine dönerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbına dua etmiş, Rabbı da onlardan azabı kaldırmıştı. Ancak peşi sıra tekrar eski hallerine döndüler. Allah da Celle Şanuhu Bedir gününü onlardan Bedir günü onlardan intikam aldı. Göğün insanları bürüyecek ve gözle görülecek bir duman çıkaracağı günü bekle ayetinden öcümüzü şüphesiz alırız ayetine kadar bu konuda nazil olmuştur. Tirmizi'nin rahimahullah rivayeti ise göğün insanları bürüyecek ve gözle görülecek bir duman çıkaracağı günü bekle. Bu can yakan bir azaptır ayetine kadar ilk rivayetle aynıdır. Hadisin ravilerinden biri demiştir ki bu ayet Rabbimiz bizden azabı kaldır ayeti gibidir. Ahiret azabı kaldırılır mı? El batşatul kübra. Allah'ın şiddetle yakalayıp cezalandırması duman olayı ve el-lizam hadisesi daha önce vuku bulmuştur. Ravilerden biri de ay demişti. Bir diğeri Rum ve el-lizamdan kastedilen Bedir günüdür demiştir. Müslim de rahimahullah Abdullah'ın radıyallahu anhu şöyle dediğini rivayet etmiştir. 5 vakıa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olmuş geçmiştir. El-Duhan azabı, El-Lizam, El-Baştatul Kubra, ayın ikiye bölünmesi mucizesi, Rumların Farslara galip gelmesi. Evet, ayın ikiye yarılması konusu. Bukhari, ayın yarılması olayının Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu'nun Müslüman oluşuyla Habeşistan'a hicret arasında vuku bulduğunu zikreder. İbn-i Hacerul Askalani de buna binaen ayın yarılma olayının bu dönemde cereyan ettiğini bildirir. İbn-i İshak rahimahullah Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun Habeşistan'a hicretten sonra Müslüman olduğunu bildirir. Fakat ayın ikiye yarılmasından bahsetmez. Müellifin bu sözü, ayın ikiye yarılması olayının o günlerde olduğunu göstermektedir. Öte yandan İbn-i İshak bir başka rivayetinde Ömer radıyallahu anhu'nun Müslüman oluşu Habeşistan'a yapılan ilk hicretin akabinde olmuştur demektedir. Alusi ise rahmetullahi aleyh tefsirinde ayın ikiye yarılması olayının bi'setten 5 yıl önce cereyan ettiğini kesin bir dille ifade eder. Alusi'nin sözüne binaen ayın ikiye yarılması hadisesinin Habeşistan'a yapılan ikinci bi'setten sonra Müslümanların maruz kaldığı vadi ablukası esnasında olduğu söylenebilinir. Bizim tercih ettiğimiz görüş de budur. Vadi ablukası mihnetlerin en şiddetlisiydi. Genelde öyle ağır imtihanlar arasında inananlara güç verecek olaylar olmaktadır. Ayın ikiye yarılması mucizesi de bu olayların en büyüklerinden birisidir. Bukhari rahmetullahi aleyh Enes İbn Malik radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Mekkeliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine risaletini ispatlayan bir delil getirmesini istemişler. O da onlara ayın ikiye yarılmasını göstermiştir. Bir rivayet ise onlara ayı iki parça halinde göstermiştir. Tirmizi rahimahullah bu rivayete şunları ekler. Bunun üzerine kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı ayetinden süre gelen bir büyüdür ayetine kadar nazil oldu der. Kamer suresi 1. ve 3. ayeti kerimeler. Müslim rahmetullahi aleyh Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay ikiye yarıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işhedu, işhedu, şahit olun, şahit olun buyurdu. Bir diğer rivayet de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Mina'da birlikteyken ay ikiye yarıldı. Bir parçası dağın arkasında, diğer bir parçası dağın önündeydi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit olun buyurdu. Sübhanallah. Bukhari'de hadisin Mesruk'un Abdullah'tan Mekke'de rivayet ettiği yer alır. Tirmizi'de ise bu hadisin aynısını rivayet etmiştir. Müslim de Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma kanalıyla bir önceki hadisin aynısını rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde ay ikiye bölündü. Bir parçasını dağ kapamıştı. Dağın arkasında kalmış. Bir parçası ise dağın üzerindeydi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme şahid, Allah'ım şahit ol dedi. Bukhari rahimahullah Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ay Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ikiye yarılmıştı. Tirmizi Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ay ikiye yarılmış, bu dağın ve bu dağın üzerinde iki parça haline gelmişti. Bunun üzerine Kureyş kafirleri dediler ki, Muhammed bizi büyüledi. Bazıları da bizi büyülemiş dahi olsa insanların hepsini büyülemeye gücü yetmez dediler. Rezin şu ilaveyi yapar. Binekleriyle oradan geçen kimseler onlara bu durumu gördüklerini haber veriyorlar. Onlar müşrikler ise bunu yalanlıyorlardı. Sübhanallah, sübhanallah. Eddelail'deki Ebu Naim'in rivayetini zikretmek istiyoruz. Onların yani müşriklerin yanına kim geldiyse bu olayı haber verdiler. Bu rivayet Fethul Bari'de zikredilmektedir. Bu hadiseyi İbn-i Mesud, Cübeyr bin Mut'im ve Huzeyfe radıyallahu anhum rivayet etmiştir. İbn-i Hacerul Askalani der ki, onlar bu olayı bizatihi görmüşlerdir. İbn-i Abbas radıyallahu anhu ve Enes radıyallahu anhu örneğinde olduğu gibi, yaşı küçük sahabiler, yaşı büyük sahabilerden bu olayı rivayet etmişlerdir. Bu da olayın herkesçe bilindiğini ve küçüklerin büyüklerden bu hadiseyi rivayet ettiğini göstermektedir. İbn-i Abdilber rahimahullah der ki, bu hadisi çok sayıda sahabi rivayet etmiştir. Tabiinin önde gelenleri de sahabilerden bu olayı nakletmişlerdir. Onlardan da pek çok kişi günümüze kadar bu hadisleri rivayet ede gelmişlerdir. Bu olayı ayet-i kerime de teyit etmekle, artık hadiseyi inkar edenlerin hiçbir mazereti kalmamaktadır. El-Fethur Rabbani'nin yazarı şöyle der. Bu hadise, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiçbir peygambere verilmeyen tabiat mucizelerindendir. İbn-i Kesir, Rahimallah tefsirinde der ki, sahih isnatlarla varit olan mütevatir hadislerde belirtildiği üzere, bu olay Resulullah aleyhissalatü vesselamın zamanında cereyan etmiştir. Ayın ikiye yarılması hadisesinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vuku bulduğuna dair alimlerin görüş birliği vardır. Doğrusu bu insanı şaşkına çeviren mucizelerden biridir. İbn-i Kesir tarihinde der ki, bu olayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında vuku bulduğuna dair Müslümanlar icma etmişlerdir. Bu konuda pek çok kanaldan varit olan mütevatir hadisler ilim ehli nazarında kesinlik ifade etmektedir. İbn-i Kesir tefsirinde değişik kanallardan bu konuda varit olan pek çok hadisi zikretmiştir. Hattabi rahimahullah der ki, ayın ikiye bölünmesi diğer peygamberlerin mucizesiyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir mucizedir. Zira bir takım tabiatlardan kainatta bu tabiat ve sistemleri haricinde bir olay cereyan etmektedir. Böyle bir şeyin hileyle elde edilebileceği asla düşünülemez. İşte bu yüzden bu delil diğer peygamberlerin delillerinden daha açıktır. Bazı kimseler bu hadisenin olduğunu inkar etmiş, gözle görülebilecek bir olay olmasından ötürü insanların hepsinin bu hadiseye şahit olması gerekirdi demişlerdir. Onlara göre garip olan şeyleri görme, alışılmamış şeyleri başkalarına nakletme isteği insanların ortak davranışlarıdır. Eğer bu hadise gerçek olmuş olsaydı, yıldızlarla uğraşan müneccim ve falcıların kitaplarında da yazılı olurdu. Çünkü böyle büyük bir olaydan habersiz kalmaları mümkün olmaz demişlerdir. Akılcılar tabi bunu böyle söylüyorlar. Mutezile görüşlü olanlar. Bu kimselere verilecek cevap şudur. Bu hadise itirazcıların zikrettiği gibi hadiselere benzememektedir. Zira çok az sayıda insan gökle meşguldür. Olay gece cereyan etmiştir. Çünkü ay gündüz görünmez. Gecenin özelliği insanların çoğunun evlerde istirahata çekilmiş ya da uyuyor oluşudur. Açık havada olanlar da uyanık olsalar bile sohbet gibi bazı meşguliyet içinde bulunabilirler. Gözlerini ayırmamacasına sürekli aya bakmaları ve gökyüzünden bir an bile bakışlarını kaydırmamaları mümkün değildir. Demek ki olay olduğunda insanların çoğu bunu fark edememişlerdir. Onu ancak olayın vuku bulmasını bekleyen kimseler görebilmiştir. Olay göz açıp kapanıncaya kadar kısa bir sürede cereyan etmiş olabilir. Allah-u Teala'nın yüce hikmeti, Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an dışındaki mucizelerinin tevatür derecesinde tartışılmış bir şekilde bize ulaşılmasını engellemiştir. Zira daha önceki peygamberlerin gösterdikleri mucizelere kavimleri şahit olmuş, bu ise mucizeleri bizzat gördükleri halde inkar edenlerin helak olmasına yol açmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise rahmet olarak gönderilmiş, gösterdiği mucize de insanların akli ve zihni melekelerine hitap eder mahiyette olmuştur. Bu mucize, Peygamber aleyhissalatü vesselamın içinden çıktığı kavmin zeki ve akıllı insanlarına has olmuş, bütün insanları hedef almamıştı. Şayet herkesin şahit olacağı bir mucize göstermiş olsaydı, onu yalanlayanların da akıbeti daha önceki ümmetler gibi olurdu. El-Fetih'ten bir açıklama bu. Bizim görüşümüze gelince, ayın ikiye yarılması hakkındaki hadislerin tevatür derecesinde olup olmadığı hakkındaki alimlerin farklı görüşlere sahip olması, kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı ayetinin zayıf bir görüşle de olsa yarılacak şeklinde tevil edilebilme ihtimali yüzünden ayın yarılması hadisesini kabul etmeyenleri küfürle itham edemeyiz. Ancak bu görüşe sahip olan kişiler sahih hadisleri kabul etmemelerinden ötürü fasıklıkla ya da sapıklıkla nitelenebilirler. Her halükarda bu hadisenin inkarı kalbin hastalığına bir işarettir.